กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำมาให้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังซึ่งในบางเรื่องบางราวเนี่ยตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้เคยได้ฟังได้ยินมาก่อนเป็นพระสูตรใหม่ๆเอามาอ่านเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าขอเอามาอ่านให้ฟังเนี่ยก็อ่านเองก่อนสักรอบหนึ่งสองรอบตามความเข้าใจในเนื้อหาบทความข้อความต่างๆหนังสือที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมาอ่านนั้นก็เป็นข้อมูลที่มาในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองไม่ได้แต่งขึ้นมาเองเป็นเรื่องที่ได้เรียบเรียงรวบรวมเอาไว้แล้วหลักฐานที่มีก็อยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าเป็นพระไตรปิฎกเป็นข้อมูลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปโดยบทเปลี่ยนชนะบ้างเป็นข้อมูลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปโดยอัตถะบ้างอัตถะก็หมายความว่าเป็นคำพูดของสาวกที่ท่านอธิบายโดยความหมายเหมือนกันลงรับกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้เรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังมีอยู่เยอะแยะมากมายในคัมภีร์พระไตรปิฎกเราศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลนั้นก็เป็นหลายชั้นทับซ้อนกันมาหลายพันปีตัวข้าพเจ้านั้นนำมาอ่านทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าไปในใจเข้าไปในใจแล้วก็ให้เข้าถึงธรรมะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาความแจ่มแจ้งนี้ท่านผู้ฟังเกิดขึ้นจากการที่เรามาปฏิบัติในใจคือเข้าไปในใจจำได้ในสมองแล้วเนี่ยเราจะให้เข้าถึงคือเกิดความรู้ชนิดที่ไม่ใช่จำได้แค่ในสมองเนี่ยแต่เป็นความรู้จริงรู้ยิ่งรู้พร้อมเลยเกิดขึ้นในจิตของเราได้ก็น้อมเข้ามาตั้งหวังน้อมธรรมะนี้เข้ามาสู่จิตใจของเราเวลาที่เราจะน้อมธรรมะเข้ามานั้นก็คือตั้งสติตั้งจิตของเราขึ้นสติของเราอยู่ที่ไหนเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นจิตของเราอยู่ที่ตรงไหนสติอยู่ที่นั่นนั่นแหละท่านผู้ฟังจะเป็นการกระทําที่ทําให้ข้อมูลเรื่องราวทําสอนต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนั้นสามารถที่จะให้เข้าสู่จิตสู่ใจของเราได้ในแต่ละสัปดาห์นั้นข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวพระสูตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโคตมุขะเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ630พระสูตรนี้เนื้อหานั้นก็ได้จริงๆไม่ใช่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังเป็นคำกล่าวของพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าอุเทนะพระภิกษุที่ชื่อว่าอุเทนะนี้ท่านผู้ฟังตอนนั้นอยู่ใกล้ๆเมืองพาราณสีมีป่าชื่อเขมิยะป่าชื่อเขมิยะที่อยู่ใกล้ๆเมืองพาราณสีเนี่ยก็เป็นที่ที่พราหมณ์ที่ชื่อว่าโคตมุขะนี้ได้มาเดินยืดแข้งยืดขาเข้ามาพักผ่อนอยู่ในบริเวณป่าราป่านั้นคือที่เมืองพาราณสีเนี่ยก็จะมีป่าอยู่หลายแห่งและป่าอันหนึ่งที่เรามักจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนั่นคือป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันอยู่ใกล้เมืองพาราณสีส่วนป่าเขมิยะอัมพวันเนี่ยก็คงอยู่ไปในอีกทิศทางหนึ่งในพระสูตรที่ชื่อว่าโคตมุขะเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกับพระสูตรที่ได้เคยเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ชื่อว่ากันตระกะสูตรที่ได้ตรัสถึงบุคคลที่มี4ประเภทด้วยกัน แต่ว่าเรื่องเริ่มมานั้นมันต่างกันแล้วก็การสรุปนั้นก็ต่างกันเราได้ฟังเรื่องของกันตรกะสูตรไปแล้วที่พระพุทธเจ้าเทศบอกกันตรกะปริภาโชกแล้วก็อุบาสกที่ชื่อว่าเปตสะได้อธิบายขยายความเรื่องนั้นให้กับเหล่าภิกษุทั้งหลายฟังแต่ในพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าโคตะมุขสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่พระอุเทนะได้เทศให้โคตมุขพราหมณ์นี้ได้ฟังซึ่งพราหมณ์คนนี้ท่านผู้ฟังเขาก็เป็นคนที่ยังมีทิฏฐิความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องในตอนแรกมีความเข้าใจว่าโอ้ยการบวชการอะไรไม่มีนั่นคือบวชแบบชอบธรรมเนี่ยไม่มีบวชนี่ก็คงจะมาหาแบบอย่างอื่นที่ไม่ชอบธรรมที่ว่าไม่ชอบธรรมนั่นก็อาจจะหาลาภปัจจัย4บ้างให้คนเขายกย่องสรรเสริญบ้างเพื่อที่จะหากินไปวันๆบ้างแต่ว่ามาบวชที่โดยจะเป็นชอบธรรมเป็นความดีความงามเนี่ยมันไม่มีแต่ที่พราหมณ์โคตมุขะเขากล่าวอย่างนี้เนี่ยก็ตอนนั้นท่านพระอุเทนะนี่ก็กำลังเดินจงกรมอยู่พอพราหมณ์คนนี้เขากล่าวขึ้นอย่างนี้ท่านพระอุเทนะก็ลงจากทางจงกรมท่านผู้ฟังแล้วก็ไปนั่งอยู่นั่นคือลักษณะการที่เดินไปเดินมาแล้วแสดงธรรมเนี่ยอันนี้เป็นความที่ไม่เหมาะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นถ้าจะแสดงธรรมก็ให้นั่งลงให้เรียบร้อยไม่ได้เดินไปเดินมาหรือว่ากำลังแบบเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็แสดงธรรมให้ฟังเนี่ยมันจะมีความไม่เรียบร้อยแต่ให้ทำการศึกษาว่าให้นั่งแสดงธรรมทีนี้พอได้ยินปรามชื่อโคตมุขะพูดอย่างนี้แล้วก็เอาละเข้าไปในวิหารนั่งลงให้เรียบร้อยพราหมณ์โคตมุขานี่เขาก็ตามมาท่านพระอุเทนะก็เชื้อเชิญให้นั่งชื่อว่าโคตมุขานี่ท่านผู้ฟังคำว่าโคตะเนี่ยหมายถึงม้ากระจอกท่านผู้ฟังเคยอ่านเรื่องของปลัดตื้อเนี่ยนะผลนิกรกิมหงวนเนี่ยปลัดตื้อเนี่ยจะมีม้าแกลบอยู่ตัวหนึ่งคำว่าโคตะเนี่ยก็หมายถึงม้ากระจอกประเภทนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเอาชื่อนี้มาเรียกคงจะหมายถึงพราหมณ์ที่มีม้ากระจอกอยู่ก็เป็นได้แต่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าโคตมุขะทีนี้พอนั่งลงเรียบร้อยกันแล้วโคตมุขะพราหมณ์นี่ก็ย้ำอีกทีหนึ่งในเรื่องความเห็นของตนที่ว่าการบวชอันชอบธรรมไม่มีบัณฑิตทั้งหลายเขาก็เห็นกันมากเป็นอย่างนี้แหละว่าการบวชอันชอบธรรมเนี่ยไม่มีทีนี้การที่เราจะโต้บาทะหรือว่าจะทำความเข้าใจนั่นคือไม่ใช่โต้บาทะหรอกแต่ว่าการที่จะทำความเข้าใจเนี่ยก็จะต้องตกลงกันให้ได้ก่อนนะท่านผู้ฟังว่าที่เราจะพูดทำความเข้าใจกันเนี่ยนะอันไหนที่มันสมเหตุสมผลก็ตกลงกันได้ก็โอเคนะอันไหนที่มันไม่สมเหตุสมผลจะคัดค้านไม่เชื่อก็ว่ากันนะคือไม่ใช่ว่าค้านอย่างเดียวอันนี้คือไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะฉันไม่ชอบเธอฉันก็ค้านอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะซึ่งในที่นั้นท่านพระอุเทนะก็ตกลงกับพราหมณ์โคตมุขะล่ะว่าอันไหนเข้าใจควรยอมก็ควรยอมนะอันไหนไม่เข้าใจควรค้านก็ให้ถามให้ยิ่งขึ้นไปซักถามเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะตกลงกันอย่างนี้โอเคไหมนะจะได้เจรจาปราศัยกันในเรื่องนี้ได้อันนี้คือจุดประสงค์ที่สำคัญท่านผู้ฟังการที่เราจะไปพูดคุยธรรมะกับใครหรือว่าที่จะกล่าวแก้ข้อเสียหายหรือว่ากล่าวโจทย์ใดๆเนี่ยจะต้องตกลงกันในเรื่องประเด็นนี้ให้กันได้ซะก่อนแต่คือจะไม่เอาความพอใจหรือความไม่พอใจที่จะทำให้เกิดความลำเอียงหรืออคติขึ้นมานำหน้าแต่ต้องเอาส่วนนั้นออกไปแต่ว่าก็ให้ดูตามเหตุตามผลรู้แล้วเข้าใจความกันก็ต้องยอมกันตรงนั้นอันไหนไม่เข้าใจความกันควรคัดค้านก็ถามกันให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเป็นจุดเป็นประเด็นพอตกลงกันได้แล้วท่านผู้ฟังท่านพระโคตมุขะเนี่ยก็ได้บอกถึงบุคคล4จำพวกนั้นบุคคล4จำพวกนี้นี่คือตามนัยยะเดียวกันกับในพระสูตรที่ชื่อว่ากันตรกะสูตรเลยนั่นเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับอุบาสกที่ชื่อว่าเปตสะเป็นลูกของคนฝึกช้างท่านพระอุเทนะก็บอกแบบเดียวกันท่านผู้ฟังแต่คน4ประเภทนี้มีอยู่ คือคนที่ทำตนเองให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนเองให้เดือดร้อนข้อที่สองคือเป็นผู้ที่ทำผู้อื่นแล้วก็ขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนส่วนในข้อที่สามนั้นก็คือการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนส่วนในข้อที่สี่นั้นก็คือการที่ไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนจะมีอยู่สี่ประเภททำไมท่านพระอุเทนะหลังจากที่ตกลงกันได้กับโคตมุขพราหมณ์แล้วอยู่ๆก็พูดถึงคนสี่ประเภทนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าคนสี่ประเภทนี้เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าได้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่มีการประพฤติพรหมจรรย์อยู่และในลักษณะหนึ่งคือในยะที่สี่ตรงนี้นะชักตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นตัวแปรซะก่อนนี่คือในข้อที่หนึ่งและในข้อที่สองหรือว่าตัวแปรที่สองเราจะพูดถึงทางคณิตศาสตร์ก็คือสมการที่สองสมการแรกเอาเปิดมาสี่ข้อสมการที่สองเปิดมาอยู่สองกลุ่มแต่ก่อนที่จะไปถึงข้อที่สองสมการที่สองที่ว่าถึงเนี่ยท่านพระอุเทนะก็ได้สอบถามกับพราหมณ์คนนี้ซะก่อนว่าอันไหนที่ท่านยินดีพอใจอันไหนที่ทำจิตของท่านให้ไม่ยินดีไม่พอใจนั่นคือให้เขาเลือกก่อนว่าอันไหนมันจะเหมาะสมในสมการแรกที่มี4ข้อเนี่ยพราหมณ์นี้ก็บอกว่าอ๋อ3ข้อแรกนี่ไม่ยินดีไม่ชอบไม่เหมาะแต่ข้อที่4นี่ดีเหมาะสมยินดีอันนี้ก็เป็นลักษณะให้เห็นถึงความที่เขาลงกันได้ในข้อไหนนะท่านผู้ฟังที่ได้ประกาศคุยกันไว้ตอนแรกว่าอันไหนควรยอมก็ยอมนะอันไหนควรคัดค้านก็ควรคัดค้านนะก็ใน4ข้อเนี้ยอันไหนไม่ดีควรคัดค้านนั่นก็คือใน3ข้อแรกทำตนทำผู้อื่นทำทั้งสองฝ่ายให้เดือดร้อนอันนี้ไม่ดีแต่ในข้อสุดท้ายที่ว่าทำทั้งตนและผู้อื่นให้ไม่เดือดร้อนเนี่ยอันนี้ดีนั่นนี่คือยอมกันได้ลงกันได้ทีนี้พอรู้จุดที่เหมือนกันแล้วแต่ท่านพระอุเทนะก็ประกาศตัวแปรที่2ท่านผู้ฟังสมการที่2เนี่ยโดยแบ่งเป็น2กลุ่มและคนที่มีอยู่2กลุ่มเนี่ยท่านใช้คำว่าบริษัทบริษัทนี้แปลว่าหมู่หรือว่ากลุ่มแล้วกลุ่มนี้มีอยู่2กลุ่มไหนคือกลุ่มคนที่ยังเสพกามอยู่ยังยินดีในเงินทองยินดีในการมีทรัพย์สินข้าวของยินดีในการครองเรือนต่างๆนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือพวกที่ไม่ยินดีในกามละหลีกออกละนะบวชแล้วว่างั้นเถอะนะซึ่งตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่พราหมณ์โคตมุขาเนี่ยเขาได้บอกถึงว่าผู้ที่บวชแบบปฏิบัติดีนะมันไม่มีนะที่จะทำความดีเป็นไปตามธรรมเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยคนที่บวชนะออกเป็นบรรพชิตตัวนี้พอพูดถึงกลุ่มคนแต่ที่บวชแล้วกับที่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยก็ถามพราหมณ์คนนี้ตามฟังว่าใน4ประเภทนั้นเนี่ยบุคคล4ประเภทที่ได้ฟังมาเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่า3บุคคลแรกที่ว่าไม่ดีเนี่ยแล้วบุคคลสุดท้ายประเภทที่4ที่ว่าดีเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนมากอยู่ในกลุ่มบริษัทไหนน้อยนะแน่นอนนะท่านผู้ฟังนะว่ากลุ่มคนที่ยังเสพกามยังยินดีในทองและเงินยังมีความสุขในการอยู่ครองเรือนมีครอบครัวเนี่ยมีกลุ่มคนที่จะไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีอยู่น้อยกว่าแต่ในกลุ่มคนที่เป็นบรรพชิตออกจากเรือนบวชเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเนี่ยจะไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีบุคคลประเภทนี้อยู่ในกลุ่มที่สองเนี่ยมากกว่าฟังอีกครั้งหนึ่งนะจำฟังนะอันนี้ทำความเข้าใจคือเอาสองอย่างนี้มารวมกันเอาสองอย่างนี้มารวมกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าในบุคคลสี่ประเภทในบุคคลสี่ประเภทนะประเภทสุดท้ายที่ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยจะเห็นบุคคลประเภทนี้อยู่ในกลุ่มคนที่เขาบวชเนี่ยมากกว่าท่านผู้ฟังลองดูข่าวในสมัยปัจจุบันนี้นะข่าวเนี่ยนะที่เขาลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยที่จะมีข่าวเรื่องของพระสงฆ์ที่ทำไม่ดีเนี่ยเปรียบเทียบกับข่าวของคฤหัสถ์ที่ทำไม่ดีเนี่ยข่าวอันไหนมันมากกว่ากัน เรื่องนี้ไม่ต้องมาถามข้าพเจ้าเลยดูในหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือว่าฟังข่าววิทยุหรือดูข่าวจากอินเทอร์เน็ตก็ตามเนี่ยเอาเราจะพบว่าคฤหัสถ์ที่ฆ่ากันทำไม่ดีโกงเบียดเบียนกันผิดศีล5เนี่ยมันมากกว่านะมากกว่าใครมากกว่าพระสงฆ์ที่ทำไม่ดีนั่นคือถ้าเราจะดูไอ้คนที่มาทำความเดือดร้อนไม่ว่าจะกับตัวเองกับผู้อื่นหรือกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเห็นในกลุ่มคนที่เขาไม่ได้บวชกลุ่มคนที่เขายังแสวงหาบุตรภรรยายินดีทองและเงินกำหนัดในแก้วแหวนเงินทองพวกนี้มีอยู่มากกว่าคือพวกที่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนส่วนในกลุ่มคนที่เขาไม่ทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยในคฤหัสถ์มีไหมมีแต่ข่าวดีๆมีเยอะแยะที่ช่วยเหลือกันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้ามาดูแล้วเนี่ยในหมู่คนที่เขาบวชที่เขาหลีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนแล้วจะมีมากกว่าจะมีบุคคลที่ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยมากกว่าอันนี้คือในความเข้าใจของคนทั่วไปด้วยซ้ำนะท่านฟังนะเรายังไม่ได้ไปลงรายละเอียดว่าที่ทำตนผู้อื่นอะไรต่างๆให้เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเอาแค่ว่าเข้าใจในความหมายของตัวเองเนี่ยตามหัวข้อตามแม่บทเนี่ยก็ยังพบว่าคนที่เขาหลีกออกจากกามไม่ได้ชุ่มอยู่ในกามไม่ได้ยินดีทองและเงินเนี่ยเขาจะทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยมีน้อยกว่าที่จะไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ในกลุ่มคนที่ยังเสพกามกันอยู่เนี่ยจะมีคนที่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยมากกว่าตัวนี้เป็นวิธีการท่านผู้ฟังที่ท่านพระอุเทนะใช้ในการที่จะอธิบายธรรมะให้พราหมณ์ชื่อโกตมุขานี้ฟังให้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อใช่คนที่เขาบวชตามธรรมะเนี่ยมันมีนะบัณฑิตทั้งหลายนี่เขาต้องรู้ถึงจะบวชตามธรรมอย่างนี้ได้นั่นคือคนที่ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนกวนขวายในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยประพฤติตามธรรมคนแบบนี้มีอยู่ในพวกไหนมากอยู่ในพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์คือบวชแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บวชแล้วโดยชอบธรรมเนี่ยมันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีมีอยู่มากด้วยแต่คนที่ไม่บวชแล้วทำโดยไม่ชอบธรรมกลับมีอยู่มากกว่าแต่ซึ่งตรงนี้ในพระสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะเห็นได้ว่าพราหมณ์คนนี้เขาก็ไม่ได้ว่าดื้อแพ่งนะถึงแต่ว่าไม่เอาไม่ฟังไม่สนใจแต่เขายอมรับโดยดุสติยภาพและยอมรับโดยความจริงว่าใช่ถูกแฮะที่ท่านว่านี้เรามองไม่เห็นแง่มุมตรงนี้นะก็จึงประกาศตนในที่นั้นท่านผู้ฟังประกาศกับท่านพระอุเทนะนี่แหละว่าโอ้ให้ท่านจำข้าพเจ้าไว้นะว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าใจถูกแล้วนะการบวชโดยชอบธรรมเนี่ยขอให้ท่านเป็นพยานด้วยนะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจว่าถูกต้องแล้วนะคือถ้าเราอ่านพระสูตรในเรื่องอื่นๆนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นจุลสัจจกะหรือว่าวัชพรามหรือมีอีกหลายคนนะท่านฟังที่เขาจะไม่ยอมเลยคือเขาจะแบบว่าเถียงข้างๆคูๆแถๆไปหรือไม่ก็แบบโต้อะไรไม่ได้ก็เดินหนีแต่ว่าโคตามุขพรามนี่ก็ยอมรับนะว่าความเห็นที่ไม่ดีไม่ถูกนี้เอาให้เปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนความเห็นแล้วตอนนั้นเราก็เลยขอให้ท่านพระอุเทนะเนี่ยได้อธิบายขยายความถึงว่าไอ้4ข้อเนี้ยที่พูดโดยหัวข้อเนี่ยมันมีรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรแต่ซึ่งคำอธิบายตรงนี้ตะบวังเหมือนเป๊ะเลยกับที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในกันตรกะสูตรแต่ตรงเนื้อหาตรงนี้ที่เหมือนกันเนี่ยข้าพเจ้าจึงนำมาให้ตะบวังฟังนะว่ามันมีความเหมือนกันในนัยยะนี้แต่มีการใช้งานคนละแบบในกันตรกะสูตรนั้นใช้งานในการขยายความที่นายเปสาเนี่ยบอกถึงบุคคลแค่3ประเภทแต่พระพุทธเจ้าขยายความให้ว่ามี4อย่างนะแต่ในที่นี้ท่านพระอุเทนะนำมาใช้ในการที่จะปรับทิฏฐิของโคตมุขปรามนี้ในความหมายของบุคคลที่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็คือพวกที่ทรมานตนเองจะทำทุกขกิริยาเป็นความเชื่อแบบงมงายที่คิดว่าทรมานตัวเองแล้วทำตนให้เดือดร้อนแล้วจะไม่เกิดความพอใจโดยเทพเทวดาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้คนอื่นนั้นเขามาบันดาลความสุขให้เราพ้นจากความทุกข์ต ัวเองมาเจอความทุกข์เอาความทุกข์มาเจอก่อนเพื่อที่จะให้ความทุกข์นั้นมันหมดไปหรือว่าความคิดที่ว่าฉันเกิดมาใช้กรรมทำตัวเองให้เจอแต่ความทุกข์ทุกข์มันจะได้หมดเหลือแต่สุขนั่นอันนี้เรียกเป็นผู้ที่ทำตนเองให้เดือดร้อนขวนขวายในการทำตัวเองให้เดือดร้อนอันนี้จะไม่ทำจิตของบัณฑิตทั้งหลายให้ยินดีได้เลยส่วนในบุคคลประเภทที่สองระหว่างที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนคือพวกที่ฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพนั่นคือทำเป็นอาชีพเลยนะไม่ใช่แค่ฆ่าอย่างเดียวแต่ถ้าเลี้ยงชีพนี่ต้องขายด้วยหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงจรของการซื้อการขายทั้งหมดเลยในวงจรตรงนี้มันก็ต้องเกี่ยวกับการที่ต้องเบียดเขาหมายถึงสัตว์อื่นๆแล้วก็ไม่ใช่ใช้ในการเป็นอาหารเท่านั้นตามฝั่งยังรวมถึงพวกปล้นด้วยพวกโจรด้วยหรือแม้พวกที่ลงโทษโจรด้วยก็เหมือนกันก็เบียดกันเหมือนกันพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ควรกวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะว่าความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับผู้อื่นนั่นแหละจึงไม่สามารถที่จะทำจิตของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยให้ยินดีได้ในข้อที่3ตัวฝังคือทำทั้งตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนขวนขวายในการทำทั้งตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยก็คือคนที่สร้างการบูชายัญแต่การบูชายัญเนี่ยไม่ได้จะทำความดับทุกข์มาให้ได้นะการบูชายัญเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสนอให้บนบานศาลกล่าวให้แล้วก็คิดว่าตัวเองจะพ้นทุกข์ทำความเดือดร้อนให้ระงับไปเนี่ยมันไม่ใช่นำซ้ำยังสร้างทิฏฐิที่ผิดก็ยิ่งเป็นการทำตนเองให้เดือดร้อนแล้วสั่งการบูชายัญเนี่ยยังเบียดเบียนคนอื่นด้วยแต่ถ้าสั่งการบูชายัญว่าต้องฆ่าเป็ดเท่านี้ตัวฆ่าไก่เท่านี้ตัวแพะสุกรช้างม้าโคลาไม่ใช่แค่ฆ่าเขาเท่านั้นเอามาบูชาแต่ยังรวมถึงเบียดเบียนคนทำด้วยแต่สั่งการลูกน้องว่าลูกน้องจะเป็นกรรมกรหรือคนใช้ทาสก็ตามเถอะสั่งให้ทำถ้าไม่ทำไม่ได้ต้องทำไอ้พวกที่ทำนี่ก็โอ้ยร้องไห้ไปปลางถูกภัยคุกคามถูกบังคับขู่เข็นทำงานไปปลางเนี่ยอันนี้ก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยคือถ้าเราเปรียบเทียบดูในสมัยนี้เช่นในอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นอุตสาหกรรมประมงในบางแห่งเนี่ยเขาก็มีการที่บังคับให้ทำงานมีการค้าแรงงานเถื่อนไม่ให้พักที่อยู่กินไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งผู้ทำด้วยทั้งสัตว์ต่างๆเหล่านั้นด้วยแล้วถ้าเอามาบูชายัญหรือว่าทำในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามมรรค8แล้วหวังความพ้นทุกข์เนี่ยอันนี้มันก็ทำตัวเองให้เดือดร้อนด้วยนะทำไม่ถูกวิธีแล้วที่ทำถูกวิธีเป็นอย่างไรลักษณะการกระทำท่านผู้ฟังที่จะไม่ทำตนให้เดือดร้อนคือให้พ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองคือถ้าเราคิดว่าผู้อื่นจะบันดาลความสุขให้เรานะบันดาลความพ้นทุกข์ให้เราเนี่ยโดยการไปบูชายัญโดยการเอาสิ่งไปนำเสนอเป็นการบนบานศาลกล่าวก็ตามเนี่ยอันนี้คือทำตนเองให้เดือดร้อนนะเป็นทิฏฐิที่ผิดละเป็นการสั่งสมสิ่งที่เป็นอกุศลด้วยทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันถูกไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนเนี่ยคือเข้าใจให้ถูกก่อนว่ากระบวนการความพ้นทุกข์หรือที่จะนำสุขมาให้เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้อื่นบันดาลหรือก็ไม่ใช่ว่าตัวเองสร้างเองทำเองถ้าคิดอย่างนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ทำความสุขกันเกษมไม่ทำความเดือดร้อนให้ตนเองได้เนี่ยก็ปฏิบัติตามมรรค8และการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยท่านฟังนอกจากไม่ทำตนให้เดือดร้อนแล้วก็ยังไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยเพราะมันจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับการที่จะให้เกิดการเบียดเบียนไม่ว่าจะโดยทางกายฆ่าเขาโดยทางวาจาบังคับขู่เข็นใช้อาจยาให้กระทำหรือว่าโดยทางใจที่จะไปคิดเบียดเบียนคิดไม่พอใจคิดประทุษร้ายจะไม่มีเลยเพราะว่านั่นคือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาและสัมมาสังกัปปะจะอยู่ในมรรค8หมดจะไม่เบียดเบียนทั้งตนเองจะไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นนั่นไล่มาตั้งแต่ระดับแบบเราคนบ้านๆธรรมดารักษาศีล5ได้อันนี้คุณก็อยู่ในมรรคแล้วนะอยู่ในมรรคในระดับของศีลรักษาใจได้ก็อยู่ในมรรคในระดับของสมาธิทำดีขึ้นไปเกิดปัญญามีความรู้เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้เราก็ค่อยๆทำไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปแต่โดยกระบวนการขั้นตอนความละเอียดประณีตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไล่มาท่านผู้ฟังตั้งแต่บุคคลที่ได้ไป ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ฟังธรรมแล้วมีศรัทธาออกบวชแต่ถ้ายังออกบวชไม่ได้อย่างน้อยก็ตั้งอยู่ในมรรคอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพอมีความคิดมีจิตที่ดีขึ้นมากขึ้นก็หลีกออกจากเรือนพอออกจากเรือนแล้วก็รักษาศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ให้ดีมีความเป็นอยู่ที่สันโดษมีสติสัมปชัญญะมีการสำรวมอินทรีย์อยู่เสนาสนะอันสงัดละนิวรณ์ได้เนี่ยก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะตั้งแต่กระบวนการที่เราอยู่สันโดษเสพเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ที่มีความสำรวมในอินทรีย์มีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยตัวนี้ก็เรียกเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมีศีลแล้วมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นแต่ตรงนี้คือเรื่องของจิตแล้วนะมีความเพียรมีการตั้งสติก็มีสมาธิและ3อย่างนี้ก็เรียกเป็นการกระทำในทางจิตการกระทำในทางสมาธิพอมีการกระทำในทางสมาธิแล้วก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นในระหว่างจะเป็นความรู้ในเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงจะเป็นความรู้ในเรื่องของการเห็นตามที่เป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาหรือเป็นความรู้ในการที่เห็นอดีตชาติบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณหรือว่าอาสวัคคายานตรงนี้คือเป็นส่วนที่เป็นวิชา3ตรงนี้คือโดยในรายละเอียดเลยนะท่านฟังนะคือไล่มาตั้งแต่เริ่มเบสิกพื้นฐานจนกระทั่งถึงขั้นสูงไปเลยนะทำตนให้มีความเป็นพระอรหันต์สำเร็จวิชา3ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือการที่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้ไม่เดือดร้อนขวนขวายในการไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพอพราหมณ์ชื่อโคตมุขะฟังถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังแม่มีความแจ่มแจ้งมากมีความแจ่มแจ้งมากมีความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆไอ้ความเห็นที่ตัวเองมีอยู่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ถูกแม่ยิ่งได้มาฟังในรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่แค่ผิวเผินอย่างที่เข้าใจกันแต่ว่ามีความลึกซึ้งจนถึงขั้นโลกุตระเนี่ยก็จึงขอท่านพระอุเทนะให้เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้ธรรมะที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งด้วยขอให้คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งด้วยแต่ท่านพระอุเทนะบอกอย่างนี้ตั้งหวังว่าโอ้ยอย่ามาเอาอาตมาเป็นที่พึ่งเลยนะอาตมาเนี่ยมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอให้เอาพระผู้มีพระภาคนั่นแหละเป็นที่พึ่งดีกว่าบอกลักษณะนี้แต่ว่าในสมัยนั้นตั้งหวังเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วต่อให้ปรินิพพานไปแล้วก็เอาเป็นที่พึ่งได้นี่คือสิ่งที่พราหมณ์โคตมุขะเขาบอกแต่ก็จะเอาพระพุทธเจ้านี่แหละเอาพระธรรมนี่แหละเอาพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งบุคคลพอมีความศรัทธาแล้วทุกฝั่งก็จิตใจมันดีงามเนาะจิตใจสูงส่งแล้วก็มีความที่จะคิดสละออกแล้วก็จึงจะถวายสิ่งของใดๆที่มันจะเหมาะสมแก่สมณะจะบริโภคซึ่งในที่นั้นพราหมณ์คนนี้เขาก็ได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน500กหาปณะจากพระราชาอยู่เป็นประจำก็เลยคิดว่าจะเอาเงินเนี้ยมาถวายท่านพระอุเทนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสมณะท่านผู้ฟังก็ไม่รับเงินและทองแต่ว่ารับปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคทำให้โคตมุขพราหมณ์เนี่ยคิดว่าจะถวายวิหารให้ท่านกับท่านพระอุเทนะท่านพระอุเทนะก็เลยนำเสนอว่าถ้างั้นก็สร้างโรงฉันละกันให้สร้างเป็นโรงฉันให้กับหมู่ภิกษุที่อยู่ในทั้ง4ทิศหมู่แปลว่าสงฆ์ธรรมฝังสงฆ์แปลว่าหมู่ซึ่งในการทำการก่อสร้างนั้นบางทีต้องใช้เงินมากโกตมุขพราหมณ์นี้ก็เลยบอกว่างั้นก็จะใช้เงินส่วนนี้ด้วยเบี้ยเลี้ยงที่เป็นประจำทุกเดือนเนี่ยแล้วก็เงินส่วนอื่นด้วยเพื่อที่จะสร้างโรงเลี้ยงหรือว่าโรงฉันถวายกับหมู่ภิกษุที่อยู่ในเมืองบาตลีบุตรนี้พระสูตรนี้ก็จบที่นี่ท่านผู้ฟังนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นความสอดคล้องลงรับกันของพระสูตรในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเราให้ฟังเรื่องของกันตระกาสูตรหรือว่าส่วนที่เป็นคำของสาวกคือคำของท่านพระอุเทนะถึงแม้พระพุทธเจ้าในสมัยนั้นปรินิพพานไปแล้วอันนี้มาในโคตมุขสูตรในสัปดาห์นี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์ piyotama.com ที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถจะได้ฟังพระสูตรย้อนหลัง